499 zł. Teraz za 1599. Taniej o 200 zł. Tylko do poniedziałku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 29 sierpnia, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Co było przyczyną tragedii na lotnisku w Radomiu, to wyjaśni prokurator. Zginął jeden z najlepszych polskich pilotów. Przełomowy, ale trudny, tak o budżecie mówił premier. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej. Nauczyciele rozgoryczeni przed początkiem roku szkolnego będą pikietować. Prezydent, premier, marszałek Sejmu i szef MON-u złożyli już kondolencje po śmierci jednego z najlepszych pilotów polskich sił powietrznych. Major Maciej Slap, krakowian, zginął podczas lotu treningowego przed międzynarodowymi pokazami lotniczymi w Radomiu. Impreza została odwołana. W Radomiu jest Agata Król. Dzień dobry. Czy wiadomo już coś więcej na temat przyczyn katastrofy? Do katastrofy lotniczej zwykle prowadzi splot różnych okoliczności. Sprawdzają to Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych, Żandarmeria i Prokuratura. Jak zapewniał wczoraj szef MON, wszystkie procedury zostały uruchomione. Opieką objęta rodzina lotnika, a dla środowiska, szczególnie pilotów, myśliwców, ten wypadek jest szczególnie bolesny. Tym bardziej, że wydarzył się w święto lotnictwa. Mówił o tym inspektor sił powietrznych, generał dywizji pilot Ireneusz Nowak. Air Show w Radomiu nie odbędzie się. Miało tu przyjechać kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Zresztą sporo osób oglądało i sfilmowało ten wypadek. Tradycyjnie treningi były oglądane z okolic lotniska, jak do pokazów szykują się poszczególni piloci lub grupy akrobacyjne. Fani lotnictwa obserwowali i podziwiali już jeden, dwa dni wcześniej. Tyle. Agata Król, bardzo dziękujemy za relację. Dochody państwa wyniosą około 647 miliardów złotych, deficyt niecałe 272 miliardy, czyli 6,5% PKB i o miliard mniej niż w tym roku. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. To przełomowy, ale trudny budżet, mówił premier Donald Tusk. Który spowoduje, że Polska wykona kolejny wielki skok cywilizacyjny. To jest program, gdzie podjęliśmy naprawdę bardzo poważne też ryzyka. Nie wahaliśmy się, nie baliśmy się zaproponować takiej konstrukcji budżetu, gdzie wszystko jest naprawdę wyśrubowane, powiedzielibyśmy kolokwialnie, na maksa. I zdajemy sobie sprawę z tego, że wykonanie tego budżetu będzie wymagało precyzji, perfekcji, a decyzje, jakie za tym budżetem się kryją, będą wymagały odwagi. W przyszłorocznym budżecie rząd planuje przeznaczyć ponad 247 miliardów złotych na ochronę zdrowia oraz ponad 200 miliardów na obronność. We Włocławku powstanie pierwsza polska elektrownia atomowa typu SMR, czyli mały reaktor modułowy. To jedno z ustaleń pomiędzy Orlenem a spółką Synthos Green Energy. Reaktor przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla w zakładzie produkcyjnym koncernu, a mieszkańcy zyskają lepsze powietrze. Lokalizacja jest planowana w przemysłowej części miasta, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. W bliskim sąsiedztwie zakładów chemicznych, które od lat już funkcjonują w naszym mieście. No i ja to postrzegam jako wzmocnienie potencjału tego zakładu chemicznego, a też wzmocnienie potencjału gospodarczego naszego miasta. Więc jako władze samorządowe oczywiście z dużą satysfakcją przyjmujemy tę decyzję i mam nadzieję, że szybko zostanie zrealizowana. No a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwszy reaktor modułowy ma być gotowy w 2029 roku. Fala głodu w Strefie Gazy narasta. Organizacje międzynarodowe ostrzegają, że to nie potencjalny scenariusz, ale codzienność setek tysięcy ludzi. Według ONZ sytuacja w enklawie to katastrofa w pełni zawiniona, której można było uniknąć. Od początku wojny z głodu zmarło już ponad 300 osób, a 132 tysiące najmłodszych pozostaje zagrożonych ostrym niedożywieniem. Mieszkańcy Strefy Gazy mówią, że izraelskie wojsko utrudnia im odbiór pomocy humanitarnej i zmusza do ryzykowania życia w walce o jedzenie. Wszyscy w Gazie cierpią z powodu różnego stopnia ostrego głodu, a ostry głód prowadzi do śmierci głodowej. Mówi dr Abu Abed Mugaisib z organizacji Lekarze bez Granic. Izrael odpiera oskarżenia o odpowiedzialność za głód. Władze w Jerozolimie odrzuciły najnowszy raport ONZ dotyczący sytuacji w enklawie. Wiceambasador Izraela w Polsce, Bosmat Baruch, uznała go za stronniczy. Nie mamy celu głodzić ludzi, więc oskarżenia, że Izrael zagładza, są nieprawdą. Tylko wczoraj w Strefie Gazy odnotowano 10 zgonów spowodowanych głodem i niedożywieniem. Wśród nich była dwójka dzieci. Jan Olęcki, Polskie Radio. Już w poniedziałek, 1 września, uczniowie rozpoczną kolejny rok szkolny. Tego dnia nauczyciele będą protestować przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Domagają się podwyżek, a te proponowane przez rząd przelały czarę goryczy, mówiła w Pulsie Trójki Urszula Woźniak, wiceprezeska Związku Nauczycielstwa Polskiego. Obiecane było, że te 8 lat, kiedy tych podwyżek właściwie nie było, wyrówna się w następnym czasie, ale przede wszystkim chodzi nam o systemowe rozwiązania, o to, żeby to nie była decyzja polityczna i żeby nauczyciele co roku nie musieli się upominać o podwyższenie wynagrodzeń. A o tym, jak wygląda przygotowanie do nadchodzącego roku szkolnego z perspektywy uczniów, opowie nam za kilkanaście minut Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej i ekspert Rzeczniczki Praw Dziecka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wszyscy kochający sport wczoraj to marzyli o dodatkowych parach oczu i kilku ekranach. Tyle się działo. Ciekawe, co na pierwszy ogień wybrał Darek Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę powiedzieć, że zostałem mocno przebodźcowany wczoraj. Też na kilka ekranów oglądałem to, co się działo. Na początek US Open. Czyli chronologicznie. Tak. Ale to chyba trzeba oddać naprawdę rangę, bo wielką niespodziankę sprawił Kamil Majchrzak, który po raz pierwszy w karierze pokonał rywala z czołowej dziesiątki ATP. Kamil Majchrzak napisał swoją własną, piękną historię, a prezentując taką dyspozycję, to ta historia dzięki tegorocznemu US Open może być tylko bardziej obszerna. Polak przeciwko Karenowi Khachanovowi obronił 5 meczboli. W czwartym secie Rosjanie m.in. prowadził 5-2. O losach spotkania, które trwało ponad 4,5 godziny, zdecydował super tiebreak, który Polak wygrał 10-5. Zgodnie z planem w trzeciej rundzie zameldowała się Iga Świątek, choć pojedynek z 66. na świecie Holenderką Susan Lammens był dla niej trudną przeprawą. Po planowo wygranym przez Polkę pierwszym secie 6-1, w drugim niespodziewanie dominowała rywalka. Świątek straciła swoją energię i pewność gry, przegrała do 4, odbudowała się w decydującej odsłonie wygranej do 4. Na pewno nie było to łatwe spotkanie. Po drugim secie znalazłam się w tarapatach. Jestem jednak zadowolona, że mogłam odwrócić w końcówce losy tego spotkania, a przede wszystkim zacząć grać lepiej, mówiła po meczu Iga Świątek. W jej ślady poszła Magdalena Fręch, wygrała podwójnie, bo najpierw w singlu z Amerykanką Peyton Stearns, a następnie w pierwszej rundzie debla występując z Rosjanką Anną Blinkową. Wszyscy nasi reprezentanci singlowe mecze trzeciej rundy US Open rozegrają w sobotę. Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Reprezentacja Polski w koszykówce z przytupem rozpoczęła Mistrzostwa Europy. Mateusz Ponitka i spółka pokonali w Katowicach Słowenię 105-95. My mieliśmy swój plan, trzymaliśmy się tego planu. Myślę, że każdy uwierzył w to, co sobie założyliśmy i dzięki temu dzisiaj mamy pierwszą wygraną na Eurobaskecie. My jesteśmy gotowi mentalnie do takich meczów, już to udowodnialiśmy. My jesteśmy kolektywem, my jesteśmy zespołem, który wychodzi i walczy. Możemy przegrywać, możemy wygrywać, możemy, nie wiem, mieć słabsze momenty, bo to jest sport, ale my będziemy walczyć i dzisiaj to pokazaliśmy i pokażemy to również w następnym meczu. Przy wyczynach tenisowych i koszykarskich blędą nieco sukcesy Legii Warszawa, Jagiellonii, Białystoki, Rakowa, Częstochowa, a nawet Lecha Poznań, który miękko ląduje w Lidze Konferencji po odpadnięciu z Ligi Europy. Wszystkie cztery zespoły spotkają się w trzeciej Lidze Mistrzów. Więcej o tym w serwisie sportowym za godzinę. Czyli dawkujemy. Czekamy na powrót Darka. Chyba inaczej się nie da. Czekamy na powrót Darka za godzinę. A teraz o pogodzie, bo będzie znów upał dziś, tak, tylko w połowie kraju. Nie w całym, tak jak wczoraj. We wschodniej połowie kraju dziś nawet 35 stopni. To dotyczy Krakowa i Warszawy. Na zachodzie chłodniej, pochmurno i deszczowo do 20 kilku stopni, ale przede wszystkim deszczowo i burzowo. W Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu czy Wrocławiu już pada na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Ponoć można u was kupić i teraz nie płacić. Zgadza się. Kupuje pan na raty i do listopada nic nie płaci. A, i nikt nie wjedzie mi na chatę? No chyba, że zamówi pan z dostawą. Teraz w RTV Euro AGD do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Robot sprzątający Dreamy X50 Ultra za 4189 zł. A w 50 ratach tylko 84 zł miesięcznie. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do trójki. Z czego dumni są Polacy? 2 dwójki i 7 trójek. Naprawdę my nie doceniamy tego, jak dużo się u nas w Polsce zmieniło. Ktoś, kto umie obserwować, tak jak ja, widzi te zmiany. Naprawdę kiedyś było fatalnie szaro, brudno. Zmieniło się bardzo dużo na plus. A czy zmieniło się w systemie edukacji? No dużo spraw państwo wymieniają jako powody do dumy, ale systemu edukacji nikt nie wspomniał. O nim porozmawiamy za kilkanaście minut w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. And those places' names never seemed so strange before. If there's anyone asking, did you get a rush? There's no point in asking, there wasn't enough. There's nobody else here, so please stand up. If there's anyone asking, did you get a rush? There's no point in asking, there wasn't enough. There's nobody else. So please stand up. The occultation of a summer sun was burning holes in everyone. Defenseless, what was left inside could finally escape. It seemed as if the streets had melted. It seemed as if the air was scented. I wish all of time could be like this. If there's anyone asking, did you get a rush? There's no point in asking, there wasn't enough. There's nobody else here, so please stand up. Był 19 marca 1983 roku. Sobota. Wieczór. Marek Niedźwiecki zapowiedział zwycięzcę 48. notowania listy przebojów. Ta sama piosenka wygrywała jeszcze przez dwa kolejne tygodnie. Może państwo pamiętają ten utwór. Charakterystyczne dźwięki. To Śmierć w bikini Republiki. Śmierć w bikini, która powraca. Kasia Linz jako obywatelka KL prezentuje drugi singiel ze zbliżającego się albumu poświęconego muzyce Grzegorza Ciechowskiego. Grzegorza Ciechowskiego, który dziś obchodziłby 68. urodziny. I właśnie dziś premiera singla, który jest naszą piosenką dnia. Twój jeden szept, twój jeden. barwie i oceany. Więc cały mnie i ciągle cały. Więc cały mnie i ciągle cały. Poniedziałek, 1 września przed budynkiem Ministerstwa Edukacji mają pikietować nauczyciele. Dziś odbędzie się tam za to konferencja kilku organizacji pozarządowych. Te mają mówić m.in. o oczekiwaniach wobec systemu edukacji. Spróbujemy się dowiedzieć te kilka godzin wcześniej, o co właściwie chodzi. W studiu Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej, ekspert UNICEF i rzeczniczki praw dziecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokładnie 64 godziny, Pawle, zostały do rozpoczęcia roku szkolnego. To nie za późno, żeby postulować? Myślę, że to jest właśnie idealny moment, aby przypomnieć o najważniejszych kwestiach. Też warto zauważyć, że całe w zasadzie wakacje były też objęte tą edukacyjną burzą, jak nie było o kanonie lektur, to edukacji zdrowotnej, jak nie o edukacji zdrowotnej, to religii, więc też ten temat edukacji był cały czas obecny, ale jednak ten moment, gdzie za chwilę będzie pierwszy dzwonek i w zasadzie ostatnim dzwonkiem na tej zmiany w edukacji. Co jest dzisiaj najważniejsze z perspektywy młodych? O czym sami uczniowie chcą rozmawiać i co chcą zmieniać? Aktualnie młodzi ludzie w głównej mierze skupiają się na problemach w szkole dotyczących podstawy programowej, że jest w dalszym ciągu przestarzała, nie jest też uwspółcześniana w żaden sposób, żeby nie uczymy się tego, co naprawdę możemy wykorzystać w życiu. Oprócz tego kwestie związane z prawami uczniowskimi, ale też edukacją zdrowotną, która teraz będzie wchodziła do szkół i to jest temat, który myślę, że dopiero zacznie się tak bardzo szeroko komentować w gronie uczniowskim właśnie od 1 września, bo nadal i docierają do nas takie sygnały, że są młode osoby, które nie mają pojęcia nawet, że taki przedmiot do szkół wchodzi, bo przez te całe wakacje w ogóle nie śledziły tego, co się działo w szkolnictwie. Też mamy sygnały, że osoby, które chciałyby uczęszczać na edukację zdrowotną, nie będą miały takiej możliwości, bo na przykład rodzice takiej zgody nie wyrażą, rodzice, którzy mają bardziej prawicowe poglądy, więc to jest taka cała burza, w której w zasadzie my jako uczniowie w żaden sposób nie zostaliśmy zaproszeni do stołu, w żaden sposób nie zostaliśmy zaproszeni do dyskusji i wszystko jest robione poza nami, a my musimy się tego uczyć. Wypowiadają się politycy, wypowiada się episkopat, wypowiada się ministerstwo, oczywiście rodzice także już sporo o tym w internecie piszą, o tej edukacji zdrowotnej. To jakie jest zdanie uczniów na temat tej edukacji zdrowotnej? Edukacja zdrowotna według nas jest bardzo, bardzo potrzebna. Cieszymy się, że wchodzi do szkół, żałujemy, że wchodzi jako przedmiot nieobowiązkowy, bo początkowo miał być to przedmiot obowiązkowy, na który uczęszczali. Uczniowie chcą dodatkowego przedmiotu obowiązkowego? Uczniowie chcieliby wreszcie uczyć się czegoś, co będą mogli wykorzystać ze szkoły do aktualnej rzeczywistości swojej w życiu, ale też do przyszłości. Więc jeśli uczylibyśmy się i czulibyśmy, że uczymy się czegoś, co faktycznie wykorzystamy, no to od razu bylibyśmy też do tego lepiej nastawieni. Oczywiście będzie jednak znaczna część uczniów wypisywała się z tego przedmiotu, bo nie wyrabia aktualnie z pracami, czy to pracami domowymi, które pamiętajmy dalej są w szkołach średnich, czy sprawdzianami, kartkówkami, bo jest ich tak dużo, że naprawdę nie jedna osoba pracująca normalnie w wieku 50 lat ma nawet mniej pracy niż taki uczeń przeciętny w szkole. Jest ostatni tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, a ja słyszę w mediach, czy czytam w mediach, że chyba jednak trzeba wrócić do prac domowych. Jak czują się uczniowie? Co sądzą uczniowie o tym, że troszkę mamy tutaj operację na żywym organizmie? Testujemy na żywym organizmie takie rozwiązania, które po roku nagle okazują się nie do końca sprawdzone. Szkoła to przede wszystkim nie jest miejsce na eksperymenty. W żaden sposób eksperymenty polityczne i społeczne. To jest raczej miejsce, w którym powinno się już podejmować decyzje bardziej przemyślane i takie, które nie będą odwoływane po roku, bo pamiętajmy też, że w momencie, gdy minister edukacji Barbara Nowacka ogłaszała, że tych prac domowych dla szkół podstawowych nie będzie, od razu zapowiedziała, że lada moment, lada chwila, ten zakaz będzie również obowiązywał w szkołach średnich. Mamy już półtora roku później, nie wprowadziła pani minister tego zakazu, a jeśli wycofa się z tego zakazu prac domowych w szkołach podstawowych, to będzie świadczyło o tym, że ta decyzja była w żaden sposób nieprzemyślana, a tak też nie powinna funkcjonować polska szkoła. Uczniowie oczywiście cieszą się, że funkcjonuje takie ograniczenia z zadawaniem prac domowych, bo to też trochę bardziej daje szansę na rozwijanie swoich pasji, ale nadal to jest znikome, bo nauczyciele też znajdują sposoby, żeby ten zakaz ominąć. Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej w studiu Trójki. Pawle, dziś konferencja przed Ministerstwem Edukacji, podczas której, jak czytam, ma być też omawiane poparcie dla postulatów Związku Nauczycielstwa Polskiego i podkreślacie w komunikatach, że jest współpraca między uczniami a nauczycielami. Tak. To kto tu jest hamulcowym w takim razie, skoro te dwie grupy najważniejsze się zgadzają? Myślę, że społeczność szkolna bardzo się dogaduje, bardzo chce w zasadzie jednego. Możemy wielokrotnie się różnić, mieć odmienne zdanie na różne tematy, ale chcemy jednego, czyli dobra edukacji, dobra polskiej szkoły. I tutaj w zakresie wspierania nauczycieli, tego co oczekują podwyżek, w zasadzie wynagrodzenia, które będzie na poziomie godnym tego, co robią, bo pamiętajmy, że nauczyciele odgrywają bardzo ważną rolę w naszym życiu, więc my jako uczniowie oczywiście wspieramy w pełni tutaj Związek Nauczycielstwa Polskiego i też inne pojedyncze głosy nauczycieli, którzy mówią, że chcieliby wreszcie być szanowanymi osobami. Ale dorośli mówią, że jeśli nauczyciele będą zarabiać więcej, uczciwie czy godnie, to będą szanowani przez uczniów. Uczniowie też mają takie poczucie? Uczniowie już szanują nauczycieli, więc ten szacunek wśród właśnie młodego pokolenia jest, a myślę, że tutaj bym tak tego nie zrównywał bardziej pod tym kontekstem, że jednak według nas nauczyciel jednak powinien zarabiać więcej, żeby też miał czas i w ogóle jakąkolwiek możliwość, żeby wyjść też poza szkołę, tak? Wyjechać gdzieś z rodziną, ze znajomymi, bo nauczyciel też człowiek i to jest bardzo ważne, żeby właśnie... Uwaga. Uczeni mówi, nauczyciel też człowiek. Bardzo ważne zdanie w porannej audycji w Trójce. Paweł Mrozek naszym gościem. Pawle, Przemysław Czarnek zdaniem Polaków najgorszym spośród wszystkich ministrów edukacji narodowej. Tak wynika z sondażu SW Research dla Wprostu. W pierwszej Trójce znalazła się jednak również obecna szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka oraz dawny minister Roman Giertych. Czyli czasy się zmieniają, ekipy się zmieniają, a ministrowie edukacji zawsze są kiepscy. Tak, tutaj niestety trzeba potwierdzić te różne doniesienia, bo na ministrów edukacji zawsze trafiamy bardzo źle, powiedziałbym, że tragicznie, zarówno właśnie przy panu Czarnku. Pamiętam, jak wielokrotnie sprzeciwialiśmy się temu, co się działo, nie baliśmy się zabierać głosu i sprzeciwiać się wprost decyzjom, które podejmował. Tak samo teraz nie boimy się ministrze Nowackiej wytykać rzeczy, które powinny być zrobione inaczej, a w ogóle to funkcjonować aktualnie. Ministerstwo Edukacji, to wiadomo, jest ciężki resort, dużo spraw na głowie, ale jednak powinna tam być osoba, która jest bardziej kompetentna w zakresie edukacji. No bo pamiętajmy, minister edukacji Barbara Nowacka w żaden sposób nie miała nic wspólnego zbytnio ze szkołą, a trafiła tam raczej z politycznego nadania, więc my oczywiście też patrzymy cały czas szeroko na to, jak się dzieje w środku Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale niestety i czujemy też trochę się zawiedzeni tą decyzją, że nie ma tam osoby, która ma duże doświadczenie, nie jest ekspertem, czy to właśnie byciu nauczycielem, czy nawet ekspertem związanym bezpośrednio z oświatą. I dziś właśnie przed Ministerstwem Edukacji specjalna konferencja, między innymi akcji uczniowskiej, której założyciel Paweł Mrozek był gościem Trójki o poranku. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. You to spell it out for me. Wiedyn w trójce. Jest 6.27, jest 29 sierpnia, a ja się zastanawiam, czy ruszyły w końcu zmiany w sprawie poselskich kilometrówek. Jacek Frenzel ładnych kilka tygodni temu od ludzi marszałka Hołowni usłyszał, że to załatwialne. Jacku? Niestety, w sprawie kilometrówek nic się nie zmieniło. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Kupuj taniej w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos! Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Grudziądz. Powrót do szkoły? Jak tak, to Allegro. Wejdź na Allegro i kup przed pierwszym dzwonkiem kapcie dziecięce Befado, różne wzory i rozmiary. Idealne nie tylko do przedszkola. Już od 59 zł. Jak tak, to Allegro. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Uwaga! Nowe, gorące oferty na radarze promocji Auchan. Tylko do niedzieli 31 sierpnia przy zakupie produktów do zmywarek 50% ceny wróci do Ciebie na konto Skarbonka. A filet z łososia 33% taniej, tylko 39,90. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,90. A do tego nawet 76% zniżki na akcesoria kuchenne KitchenAid na Klejkomani. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. W PKO Banku Polskim masz konto filmowe za 0 zł. Panie Bartku, firmowe. A, no tak, konto firmowe. Jeszcze raz. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. To jeszcze raz? PKO, twój bank polski. Wjeżdżamy do szkoły z MediaMarkt na pełnej promce. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699 zł, a teraz tylko 2399 zł. Back to deal. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 7:31. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Agnieszka Drost. Pokazy Air Show w Radomiu odwołane, lotnisko zamknięte. Wczoraj podczas ćwiczeń przed pokazami doszło do tragedii. Rozbył się myśliwiec F-16 zespołu Tiger Demo Team. Pilot major Maciej Slap-Krakowian zginął na miejscu. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragedii. Dziś mija termin, który Związek Nauczycielstwa Polskiego wyznaczyło resortowi edukacji na spełnienie postulatów, w tym podwyżki o 10% od 1 września. Od końca czerwca trwa pogotowie protestacyjne ogłoszone przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, a 1 września nauczyciele mają zorganizować pikietę w Warszawie. Co piąty Polak spełnia kryteria pracoholizmu, wynika z badań przeprowadzonych przez Platformę Edukacyjną Centrum Profilaktyki Społecznej. Zjawisko odbija się na rodzinach, terapeuci coraz częściej spotykają pacjentów, którzy nie wiedzą, jak żyć razem po latach małżeństwa na odległość. Według socjologa doktora Mariusza Jędrzejki, autora badań, pracoholizm w Polsce ma przede wszystkim podłoże ekonomiczne i aspiracyjne. Co piąty Polak spełnia kryteria pracoholizmu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wypadło na Marcina Jagiełowicza. Dzień dobry. Dzień dobry. A też i o tym będzie w serwisie, choć na koniec. Zaczynamy jednak od budżetu, bo rząd przyjął projekt przyszłorocznego planu wydatków państwa. Deficyt budżetowy znowu ma być rekordowy, sięgnąć ponad 270 miliardów złotych. Ale i to, zdaniem ekonomisty Marka Zubera, optymistyczne założenia. Nawet gdybyśmy uwzględnili, że wydatki na obronność tutaj się nie mieszczą ze względu na te nowe unijne rozporządzenia, to mam wrażenie, że jeśli porządnie byśmy chcieli wszystko policzyć, to ten deficyt przyszłoroczny będzie jednak większy. A dodajmy, że wydatki na zbrojenie mają w przyszłym roku pochłonąć 200 miliardów złotych. Kończą się pieniądze w programie Mój Prąd, w którym można dostać dofinansowanie do fotowoltaiki. Do wykorzystania zostało jeszcze niecałe 10% budżetu, mówi rzeczniczka funduszu Magdalena Skłodowska. Będziemy informować na bieżąco, jak wygląda kwestia wykorzystania budżetu. Jeżeli zostanie on wykorzystany, to oczywiście wcześniej zakończymy przyjmowanie wniosków. Teoretycznie nabór wniosków trwa do końca października. 1,7 mld złotych. Tyle z kolei wynosi wartość dodana, jaką dokłada do polskiej gospodarki PKO Ekstraklasa. Tak wynika z raportu PWC Polska. To mniej więcej tyle, co budżet dużego miasta. Tak mówił na naszej antenie dyrektor w PWC Paweł Leszczuk. Ponad 9300 miejsc pracy w ciągu roku, etatów jest utrzymywanych poprzez działalność Ekstraklasy. To nie jest tylko etat na stadionie, ale także w hotelarstwie, w gastronomii, w usługach transportowych. I co więcej, Ekstraklasa generuje 600 milionów przychodów z podatków. Okazuje się, że najwięcej do PKB dokłada nasz sąsiad Legia Warszawa, a potem jest Lech Poznań i Pogoń Szczecin. No i jeszcze wracamy do tematu wspomnianego pracoholizmu. Spada odsetek najbardziej zapracowanych Europejczyków. Tych, którzy pracują 49 godzin tygodniowo i więcej, było w zeszłym roku, jak podaje Eurostat, 6,6% w Unii Europejskiej, w Polsce to 7%. Odsetek spada w każdym roku badania. Statystyki zaniża zwłaszcza najmłodsze pokolenie wchodzące na rynek pracy. Najwięcej osób przepracowanych jest w Grecji, na Cyprze i we Francji. Największy odsetek pracujących ponad standard jest wśród samozatrudnionych. To żadne zaskoczenie. I tu Polska jest wśród liderów. 43% polskich przedsiębiorców pracuje 49 godzin tygodniowo i więcej, a to znaczy, że są zaraz za biznesmenami z Grecji, Hiszpanii i Belgii. I między innymi o tym będziemy rozmawiać w audycji Winien i Ma po godzinie 9, a zatem do usłyszenia. A ja dostałem pozwolenie, by Państwu zdradzić, że po raz ostatni Marcin przywita się ze słuchaczami audycji Winien i Ma po godzinie 9. Tak jest. Bo Think Tank nam go podbiera. Wszystko się kiedyś myślenia kończy. Się zachciało, koledze. Myślenia. Trzeba też czasami myśleć, ale te ponad 7 lat opowiadania Państwu o gospodarce słowem było czystą przyjemnością i myślę, że jeszcze w Winien i Ma. Mam nadzieję, że się usłyszymy i będzie ten moment, żeby Państwu podziękować, też oczywiście kolegom, i się pożegnać. A jeśli byśmy się mieli nie minąć na korytarzu, to ja dziękuję Ci już teraz. Zaraz przybijemy piątkę. Oczywiście, ale najpierw powiem o pogodzie. Dziś będzie znów upał, ale połowiczny, bo we wschodniej połowie kraju nawet 35 stopni w Warszawie i Krakowie. W zachodniej połowie chłodniej, pochmurno, deszczowo i burzowo. A krytyka ministrów edukacji z rozmowy z Pawłem Mrozkiem, założycielem akcji uczniowskiej sprzed kilku minut, wywołała Państwa reakcję. 2 2 i 7 3. Ja się całe życie właśnie zastanawiam, dlaczego jeżeli my mamy ministra odpowiedzialnego za jakikolwiek resort, to są ludzie zazwyczaj niezwiązani w ogóle branżowo, że się tak wyrażę, z tym obszarem, którym zarządzają. I może ktoś będzie mi to w stanie wytłumaczyć, bo jeżeli ja idę do pracy i chcę być na przykład lekarzem, to wypadałoby, żebym miała studia medyczne, a tu się okazuje, że mogłabym teoretycznie leczyć ludzi będąc cukiernikiem. A ja powiem więcej. Dlaczego ministrami są posłowie? Gdzie trójpodział władzy, ha? A właśnie. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Italia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze? Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Głośno śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Dobrą stronę w końcu mam swój czas, co chyba dobry. czego dumni są Polacy. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem powiedzieć, że jestem dumny z Polski, z naszego kraju, który jest najpiękniejszym krajem właściwie, jaki można sobie wyobrazić. Nie ma lepszego kraju dzisiaj, żeby żyć, mieszkać. I myślę, że powinniśmy być wszyscy dumni z tego bardzo. Polska jest po prostu pięknym, wspaniałym krajem i myślę, że wszyscy mogą nam zazdrościć, że w takim pięknym kraju żyjemy. Zapraszamy do trójki. A dlaczego te powody do dumy pytamy? A właśnie z powodu pewnego plebiscytu. W ten weekend przypada 45. rocznica podpisania porozumień sierpniowych i to właśnie te wydarzenia otworzyły drogę do powstania Solidarności. 45 już lat temu. Z tej okazji w Gdańsku odbył się wczoraj wieczorem koncert, a na nim ogłoszono wyniki wspomnianego plebiscytu. Plebiscytu na najbardziej napawające nas dumą wydarzenie ostatnich 45 lat. Michał Jędrkowiak. W plebiscycie znalazło się 45 propozycji. I one takie od sasa do lasa, pan spojrzy. Euro 2012, telefony komórkowe, Nobel dla Wałęsy, Nobel dla Miłosza. Co się najbardziej wybija? Myślę, że postać Lecha Wałęsy. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy. No, na pewno to. Nobel dla Wałęsy pani pokazuje. Tak. Nobel dla Wałęsy zajął 10 miejsce. Tutaj no co, no Wi-Fi, Pendolino. Może z Pendolino pan jest trochę dumny? No nie oszukujmy się, no... Pendolino w głosowaniu przepadło. Dobrze, spójrzmy na podium. Miejsce trzecie. Akcja, która towarzyszy nam od ponad 30 lat i która towarzyszyć nam będzie do końca świata i o jeden dzień dłużej. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Niczymy. Ty z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jesteś dumna najbardziej. Tak. Czy pani jest dumna z polskich autostrad? No naturalnie, że jestem dumna. To chyba jesteśmy dumne, prawda? A z takich drobniejszych rzeczy? Z drobniejszych rzeczy może pan przesunąć? Mogę? Bardziej? O, może tak? Może. Czy na przykład z tego, że mamy internet, pani jest dumna? No oczywiście. Jestem starsza od Google'a. To jest fenomen. Z tego pani jest dumna? Jestem. Ani autostrady, ani internet się w pierwszej dziesiątce nie zmieścił. Unia Europejska. Do Unii Europejskiej nas przyjęli. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. To drugie miejsce w plebiscycie. To może chociaż, to chyba jest niżej. O, Polka Miss Świata. Nie znam, nie oglądam takich wyborów, także... O matko, myślałem, że tutaj pana złapie na coś takiego mniej poważnego. To może chociaż Edyta Górniak na Eurowizji. Czy dumny jestem z tego? No chyba nie bardzo. A gdybyśmy do tej listy tych 45 rzeczy mieli dopisać, jak pani ma na imię? Jola. Rzecz taką, z której dumna jest pani Jola. Duma pani Joli. To co by to było? Ale zupełnie inna, taka może prywatna, osobista, może nie wiem, coś za oknem takiego jest, czego pani jest dumna. No dla mnie to, ale to też to nie jest mała rzecz. Rodzina. Przyczyniłam się do tego, że te moje dzieci wyrosły na ludzi. Mam rodzinę, mam dzieci, mam wnuki. Na pewno papież Polak. Bo przyjazd ICDC i pod Polski. I z naszej polskiej nauki jestem dumna. No to miejsce pierwsze. I świętujmy wielki sukces, jakim było przystąpienie Polski do NATO. Zapewnienie nam jako krajowi bezpieczeństwa poprzez członkostwo w NATO jest chyba dla nas najważniejsze, przynajmniej powinno być dla nas najważniejsze. Wśród 10 wydarzeń najbardziej napawających Polaków dumą znalazły się jeszcze wejście Polski do strefy Schengen, wyprowadzenie wojsk radzieckich, sukcesy polskiej transplantologii czy obrady Okrągłego Stołu. Retransmisję wczorajszego koncertu będzie można obejrzeć w telewizyjnej Jedynce w niedzielę o 17.30. Ja już trafiłem w sieci na zdjęcie z tego koncertu. Na scenie grupa Kombi, a w tle Bohun. A nie, przepraszam, to młody Lech Wałęsa. Ale z Bohuna też jesteśmy dumni, prawda? Jak się okazuje, w ostatnich 45 latach Polacy najbardziej dumni z wejścia do NATO. A przynajmniej oficjalnie, według plebiscytu. A z czego jest najbardziej dumna Agnieszka Obszańska? Cześć. Dzień dobry. Ja jestem najbardziej dumna z wszystkich, którzy potrafią wstać o 5.30. A z tych, co wstają o 4.30? To już nie wiem nawet, jaki pomnik postawić. Haching, zaliczone. Dziękuję bardzo. Agnieszko, dzisiaj poprowadzisz rozmowę w trójce. Naszą rozmowę, która do końca wakacji, czyli jeszcze dziś, zamiast bez uników. A kto twoim gościem? Moim gościem będzie Karolina Kozak z Fundacji Kraina. I to jest też powód do dumy, że kiedy system nie dowozi, kiedy system siada, my jako ludzie, obywatele potrafimy się zebrać sami i zrobić coś naprawdę dobrego. Będzie na przykładzie fundacji o tym, jak wzajemnie sobie pomagać, jak stworzyć bardzo skuteczne, procesowe rozwiązania, które w naszym sąsiedztwie, i to jest mikroskala, ale także potem w makroskali, będą po prostu działać. W tym wszystkim będzie jeszcze pokaz mody, sytuacja migrantów, sytuacja seniorów, no i dużo błyszczących ubrań. No to dobrze, że masz 15 minut ponad na tę rozmowę. Ona o 8.13, już teraz zapraszamy. Ach, ja także. Do miłego. W pewnym ludzkim rekordzie Guinnessa już dziś Państwu mówiliśmy. Teraz czas na rekordy zwierzęce. Tarek Pieróg i dr Andrzej Kruszewicz. Wśród zwierząt. Przed tygodniem opowiadaliśmy o najwolniej i najwytrwalej latających ptakach. Dziś pora na rekordy prędkości. Które ptaki latają najszybciej? Przede wszystkim sokół wędrowny. Tutaj to rekordzista. Tak naprawdę mówi się 300 km, 330, ktoś zmierzył nawet 400 km na godzinę. Dlatego jego nozdrza wyglądają jak turbinki. Tam są takie guziczki w tych nozdrzach, bo sami wiemy, że jak się wychylimy z samochodu pędzącego, to nawet trudno złapać oddech. A on ma takie specjalne turbinki i dzięki temu nadal może oddychać, bo to powietrze nie wciska mu się, nie przeszkadza w oddychaniu. To po pierwsze, oczywiście wzmocnienia piór, tam gdzie największe opory powietrza, to na głowie sokoła wędrownego są właśnie takie miejsca czarne, bo ten pigment jest wzmacniający. No i gigantyczna prędkość z wykorzystaniem przyspieszenia ziemskiego. On to robi genialnie, wykorzystuje po prostu przyciąganie ziemi, żeby zwiększyć prędkość. Tak samo różne statki kosmiczne też wykorzystują różne obiekty w kosmosie, żeby od nich jakby od ich grawitacji się odbić. I to robi też sokół wędrowny przy ataku. No i tutaj nie da się upolować niczego z taką prędkością, bo byłoby to niebezpieczne dla samego sokoła, takie zderzenie powiedzmy z gołębiem z taką prędkością 300 km. Co robi sokół? On po prostu przy ataku wyrzuca szpony, a tylne szpony ma niezwykle silne i tymi szponami przebija ofiarę. I potem ofiara spada bezwładnie, czyli w miarę wolno, sokół robi nawrót i chwyta taką ofiarę. Mówi się, że to szlachetny łowca, bo atakuje tylko raz. On nie da rady zaatakować drugi raz. Po pierwsze, musi mieć dużą przewagę wysokości, żeby mieć przewagę prędkości. Nikt nie będzie na niego czekał. Więc jest jednostrzelny, atakuje tylko raz, no bo fizjologia mu nie pozwala na więcej. A kto by jeszcze znalazł się pośród tych najszybszych? No na pewno jeżyki. Jeżyki latają z bardzo dużą prędkością. Nie do końca wiemy z jaką. To jest 100-kilkadziesiąt kilometrów na pewno przy takich nalotach przy gnieździe. Oczywiście tam muszą trochę zwolnić, jeśli chcą wlecieć do otworu lęgowego i nakarmić dzieci, ale to jest dobrych 100-kilkadziesiąt kilometrów, więc muszą mieć otwartą przestrzeń. Chwytają owady w locie, ale nie tylko owady. One w locie chwytają też krople deszczu, żeby ugasić pragnienie. Czasem można to zobaczyć, jak się jedzie wzdłuż Wisły. Z rana jeżyki nadlatują nad wodę i chwytają krople wody. Tak samo robią zresztą jaskółki. No i jeżyki są dużą prędkością, potrafią chwytać wodę, chwytać owady, też budulec na gniazdo. Wykazano, że na wysokości 3000 metrów, piloci to zauważali, stada jeżyków, które szybowały bez ruchu, trzymając skrzydła, one ucinały sobie drzemki. Czyli w locie też drzemią, oczywiście też kopulują i zbierają materiał na gniazdo, więc takimi właściwymi władcami przestrzeni są właśnie jeżyki. Zwierząt. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me, the love we share. Zapraszamy do reklamy. Nie uwierzysz! Już teraz w Lidlu. Wszystkie napoje Freeway. 2 plus 1 za grosz. Freeway z Lidla. Twój ulubiony smak bardziej free. Tymczasem w RTV Euro AGD. Tato, ja muszę kalkulator do szkoły. A ja muszę tablet. Ach, dzieci. Ja muszę słuchawki z redukcją hałasu. Brzmi jak spory rabacik, bo to powrót do szkoły z RTV Euro AGD. I rabat naliczamy od razu. 50 zł rabatu za każde wydane 500. Tablet Lenovo Yoga Tab Plus. Teraz za 2999 zł. A teraz ten produkt możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Prace ogrodowe czy na ścianach kolory nowe? Z Bricomarché wszystko się uda. Tylko do 6 września polecamy. Zestaw szpadel i grabie do liści marki Fiskars tylko 119. Oraz farbę lateksową Decoral Moc Koloru 2,5 litra tylko 44,99. Sprawdź więcej okazji w gazetce lub na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie świeże oferty. Do niedzieli. Winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram po wyświetleniu oferty w aplikacji. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego świeży filet z łososia atlantyckiego 5,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. 30 lat niskich cen. Codziennie Biedronka. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, mniej aktora, więcej przedsiębiorcy. Proszę. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Fajnie, ale zazwyczajnie. Musi być konkret. Słucham? Może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. PKO. Twój bank polski. Kaufland jest fresh, fresh. Od czwartku szynka wieprzowa bez kości z Lady tylko 11,99 za kilogram z Kaufland Card. 5 kilo na osobę. A winogrona ciemne 6,99 za kilogram. Tak, jedynie 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Seba? No? A laptopy są w super cenach w Media Expert? Są, Angela. A smartfony? Są. I słuchawki też są? Tak, i tablety. A rabaty mają? No raczej. Za wydane 500 zł na produkty w promocji można dostać 50 zł rabatu. Zyskaj nawet 2000 zł. Powrót do szkoły z Media Expert naprawdę się opłaca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A jaki jest samochód twoich marzeń? Taki, co wie, gdzie się jeździ po przygody. I taki duży, żeby wszyscy się zmieścili. I żeby było tak bezpiecznie, że sobie zasnąć można. A za oknem, żeby zawsze było coś fajnego do oglądania. Nowa Toyota Corolla Cross. Najbardziej innowacyjna hybryda, która wyprzedza marzenia. Teraz w ofercie premierowej już od 141 600 zł. A jak hybryda, to tylko Toyota. Wiadomo.